故意。아로나마통하니호리사우토가시아나저바라종아감사라몰로가베구가호달베게야우마무세다시야Adong di boru ina so adong dia Di leho do tuho Na so ta leho na Sadar doa umo ditinggal hoko Dapat tunau satu kin pito Do leho do tuho Na so tan leho